الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سورة طه کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ وا شروع شیوا دلارنا کله چې هغه راتو مصر تا دلار کې وته دا واقعات پیښ شو. مشکلات ډیر زیات موسیٰ علیہ السلام په خپل خیال کې یو ځای ته روان شو رانا راتلا دا به ووري نو زه به ور راوړم دغلته به خلقي دا وینوا د لارې معلومات وکمه او حال دا دی چې راغې هغه ونه وه او د هغې د څانګونه او د پاڼونه رڼا خطا کور نه و. موسیٰ علیہ السلام پریشان او چی دبت نخام و خواہ رانا اوڑم کنا ناغا غوانی تلاس کو رانای تن راغستا ادی کی آواز اکڑی شو موسیٰ علیہ السلام آواز دا اللہ طرف نا اغه आवाज کی زمرہ برکت او زمرہ سکون چې موسی علیہ السلام او پریشانی ختمه شو چې کومه هغه ته په دازه کې راغلی وکنه چې لار رکشی وا سر زیوړی رضیاتا خپل اهل غم او پریشانی ور سره اگر سو ختم شو دی دی آواز سرا که اللہ طرف نا چکل آواز راشی اگر طول دا دنیا پریشان ہے ختم شو. فلما اتاها پس کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام اگر وور تا چگلی دلیو پا خپل خیال کی چدا وور دے نو دیا آواز وکړی شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا دازو چې تا سره خبرې کوم استا رب یما دلته خلق نشته دی ما او تا یو بس ملائک بوم یا چاپی رہی لیکن اصل خبر زما استاد ز کلام کوم ز خبر کوم تو متکلم یم او تو مخاطب ادا واز دا کونی طرف نشوخا طرف ایون اواسر کی بیشک ز استاد یم فخلعنا عليك دا کیڑے دی وباسا موسی علیہ السلام کیڑے وی اللہ حکم کو جدا وباسا دا حکم او تولیو کو نیو ذ خلق خبر دی هغه دا دی چې اذا موسی علیہ السلام دا کیڑے دا کچا سرمنی نه جوړی وی سرمن چې کچای خوا پلیتای کنا دا خو چه رنگ شنو پاکش انور چه کچای کده هر سی کده مرداری و کده حلالی دا خبر سی نده اولی موسیٰ علیہ السلام دا کچا سرمنی نا کیره جوڑو لی اغتا دا علم نو چه دا پلیتا دا او سرمن پاکی کی په دباغت پرنګ باندې چه حدیث کرا دی کلو احاب دبغا فقط توہرا یا توہرا هر سرمن چی رنگ کلیشی نو پاکشو کاغد غواغویی و کاغد خر سرمنی چی رنگ کلیشو نو پاکشو ندا خبر سی ندا یا دا قولو چی موسیٰ علیہ السلام تپت نوا او کیڑے پوری دلان دی سپلی تین خطی وا اللہ رب العزت و تہوی چداو باسا سنگچی او دل نبی علیہ السلام انسکاو دجامی او کیڑے پخپوی دکا فاقی زمکہ باندی چکل من بچاکاو ناغی پیدا سی نشو ادرے دے قدمی پر نشکے خودے نو بیا دم روک دا اولارا ودا سی وقت کی باغی وپیزار کی منسکاو جبریل امین راوی امانزکی وطاوی چیدی پیزار کی ودی چپلو کی دی دلان دی پلیسی دم داغوار دوا ناغو پا مانزکی ویستی صحابه کرام چوکات ناغیم ویستی بیچ منزیو کنو اغینه تا پوز کهو چه تاس ولی ویستی ایمون خطا تا کاتر اغوی ما تا خو جبریل راگی وی چستا دی پیزار کی دلان دی طرف نا سپلیسی دا نماز که ویستی نیا دغا وجوا اځوې ما اصل وجه دار جنا چې قرآن په خپل راستو وي چې دا ډاګه پاک ده دا میدان پاک دی دا مبارک دی ا مبارک زې کې خلق پیزارو باسي کړي لکه جمعه ته چې زو کړه زونه او پیزارو باسي دا وړي دا زموږه کده بارم زموږه کده خنادی کی تقدس تے ابل دے تقدس نشتا کسو کفل دے ارسم را بیر پاک او صفا کی او قیمتی کی او تیلو نو لگئی او خلق توی چی رازین و پیدا ربا سے ویدا جماعت تے کنا تم دا خدای سر سیالی کے اگر ایک پیدا رستل نہیں پکار دغه بیا غوم جمعات شکنهخه نو قران ذکر پسې وی فخلعنا علیک وباسا کړه خپلې ولی انک بالواد المقدس تو بهشکه ته پداسیو میدان کې چې پاک دی او نومې تو دی اخو مشعور دے کنا تھا دنیا کی دعوتوں میں دان نو کنا دے تیوازی تو آوی کوئی تور سرا او مکی سر چی دے آگے تیوازی القرآن وی دا دو وادی دی کنا تھا دے نمون دی نظائر حکم خدا قدے دا کېړې او باسه چې دا قدمونه دي د دې زمکه سره اولګي چې برکت پکې پیدا شي دغه څنګه زه او الله د برکاتو د نزول اشاره پکې دی ته اشاره ها اشاره دی ته چې ته اوس منډه ته تیارېږي او منډا چې او سړی وینو کېړو کې نشي والي چې وباسنو بیا منډا وای کنه نشاره دې ته چې تاسو داس یو کام کار را روان دي یو ډیوټي دا یو ځمواري دا او غي کې با هر قسم مهنت تا همت تا مشقت تا ضرورت راځي کنه نو ته بدا سیدان تیار ساتي لکه اوسړې چې پیزا روبا سی او پڑی راک آگی دردی مسئلی اصول لی دیکی غفلت نشتا دیکی دما نشتا دیکی ارام نشتا دیکی خوب نشتا فخلا نا علیک یقیناً تپدا سی او میدان کی چه او خواغ پاک دے پاک او بل نمیه دے توان دغه تمخ کې الله رب العزت د آداب او ذکر وکړه اوس ورته اصل مقصد ذکر کړي چې تم دې ته تراوستي او ته تمه आवाज وکړ تابان دې خپل او زمواریک دم تابان دې خپل او طرف نه او بوج دم وانا اخترتك اما غرقلتو دخپل زان دپارا ما غرقلتو دخپل پیغام دپارا ما غرقلتو دخپل رسالت و نبوت دپارا داد انبیاء و دا عصمت مقام دکانا او دید پارا اللہ ویو بین نازل کا قرآن کی جدا تر قیامت پوری بئی دا بلیلی پدی باندی با دلیلی چه عصمت تا انبیاء و حق دے انبیاء معصوم دی دا انبیاء اون غلطه و خطایه و گناه اون ندی شوی ولی چه اللہ رب العزتو اتماع غرق لنو بس خبر اخلاص رکن چه اللہ یو بنده غرقی ازان لے خاص کی اگر نبیاء گناه کی انبیاء معصوم دی د وړو ګناونه نه د لوی ګناونه مخکې د نبوت نوم رسو د نبوت نوم الله محفوظ ساتي وانا اخترتک او تما خاص کړی تما خوخ کړی فاستمع لما یوحا ډیر په غور سره وکې دا د مسلې ته چې تاسو وحی کول شي یوسو زمواره دی یوسو پیغامات دی اگه تالا درکو ما اگه دیر ضروری دی نزکا فستمع وقوطا که در دیر پا توجه سرخا نولم بی خبر دارا چه اننی انا اللہ لا الہ الا انا دارم بی خبر رم بی خبر دارا اللہ توحید دا چته ما مخلوق ته زما توحید رسه دا می پاره پیغامونو کې لومبه پیغام دی چې بشک ازو اننی یقینا زو بیا وی انا زکنا ورزکنا ان الله ذلایم خاص څنګه لایم لا اله بل حاجت روان نشته دی بل کارساز نشته دی بل لایق د عبادت او د بندګۍ نشته دی الا انا مگر زیم څومره وته مضبوطه کړه خبره ها اننی انا بیا اخر کې الا انا دا اصل مقصد و انبیاء دنیا ته دا دین راوړل ها حضیت ناغار لری کراغیر نم ناخلی ار سوک چیزی کنا بغیر دو اشاعتنا اوغی ادریگی نو که بیان کئیو که درس کئیو که عرص کئی توحید نخپل جب ساتی اترناک خبر اکا الگی آئی بس دان لهم دوکور کئی خلق لهم دوکور کئی انو می بزانی خیلی چه مونگ لاللہ دین خدمت کو امون خلق تا اللہ دین رسو امون دا مخلوق اصلاح وارو امون دا قرآن خدمت کو دا با کموی وارے خواب او پا دی قرآن باندی دورا گٹا اکڑا توبا توبا بد دی مخیطہ کردے دیم خلقی پا دی دوکا کردے دیم او حال دائی چه چې قران کې څه دین هغه نخکار کوي ښا قران کې خاول مسلې توحید د ګوره نو دا لومبه حکم الله تربنا موسی علی السلام ته پاری پیغام کې چې په یو تور کې ولا ور کړو ذم فعبدنی چې ور زما بندګی وکې ما تبع یذکین هر قسم کستا ز بدن تعظیمی نماله وکې کستا ز ذل تعظیمی نماله وکې تعظیمات چار څومره دي الله یو غو زمای ښا د بدن تعظیم لاس و ماته جوړه کې لاس و ماته اوچته د جبې تعظیم جلا او فریاد به ماته کې او د ذل تعظیم ذل کې به امینا او محبت او یرا زمانه ساتي دغه عبادت وینو ها بودنی دریم خبره باقی من صلات علی ذکری عبادت اگر که دام دے لیکن عبادت عام فابدنی کی بدنی و مالی و زبانی و ارسر آگتا او خاص پکی منزو ندے ذکر کو مستقل سمطلب اقیم الصلاة لذکری یو مانا کچرے زمایا داشواری زمایا دولواری نمونز کوان دامونز میں دید پار پا خلق و فرض کرے رہے چیزت نیر نشما او کنا دیخو یر دیری دمرا یری چی بس پتو تنی چی ما سار سروڑے خوڑلی و غرمہ میں سخوڑلی و دعوت عرصو تیر سارانے روڑے تی نئی رہی نمونز خوبت خام خواہی رہی نویوی چی منز کوا نزبانا نئی رہی گا مخا دا زمادی یا دول دا پارڑی را سان طریقہ دا ولی زگا چی بندہ باندې ير راضي غفلت راضي نو دی و جن راضي چې خوب ول ورضي نو د سار مونږ په الله فرض کو باندې ته ویل شو چې صلاتو خير من النوم راوي کې کو کنه اوس وخت خدای نه یری ښه بیا چې غرمه شي نو بیا چې بندر وډه او خورینو بدن یې دا سس پس غونتی شي او یېره ډډه لګوما نو بیا وتا आवाज شي چې حیا للسلام ډډه بیا ولګې منځل راځه نو بیا وتا یاد کړ کنه اقیم الصلاه لذکری بیا وتا یاد کړ بیا چې ما زیګر شي نو کارونه ډیر شي ښه سکارونه جوړ ما زیګر تراجه مړ شي ښه الله دا واخلا او دا واخلا او دا واخلا او نا وخت دی نو بیا وتا आवाज وکړه چې حیا علی الفلا پریدا بیا چې ما خامش نو بیا ورپسې ضرورت یې کام دی د خوراک کام دی وګښې وي زړه کنه ښه ماسنا چې په دې باندې مشغول شي الله وي زه د نیر شم نو بیا و ته باندې وي چې منزل راشه بیا چې روډه او خړانو رستور پسې بیا د خوب وخر روان دي نو بیا و ته وي چې حي علی الصلا دې وخت یې څنګه یې ری اخر ته وای کنه چې بینځو وخت او تعالی وي کنه چې راشه راشه راشه پری دنیا کارونه پری دا خو پری دا ډوډۍ پری دا منځل راشه فاقم الصلاه لذکری یو دا معنا واخه مونږ دې لپاره کوا چې زلنه یې نه شمه چې زړه پینځه وخت مونږ کې ناغه وخت یې څنګه یې شي و چې مونږ کوي ورخه چې مونږ کوي عادت نه تیر خلک په عادت راځي کنه خپل راګاږي ځان پسې نه چې مونږ کوي اقیم الصلاۃ لذکر ریخا او دوی مانا دا اقیمی صلاة علی ذکریم منز کوان دا دید پارا چیز دیاد کمان کدا غواری چیز دا اللہ پا یادو کرا شما داو خونی ریگی و چې ته دا غواړې چې الله زما سوال قبول کړي زما حاجت قبول کړي زما ضرورت راقم الصلاتا بس منځ کوا نو زه به دې یادومه اوس مصیبتونو کې او ضرورتونو کې او سختو کې به دې یادوم او تبا پریشانې لنور دې کنه ها او درې معنا رد دې قضا امره ښا بخاوی دې خلق نه منځونه قضا شو نو کله به کولو د رمضان اخري جمعه کې یو روزي زمیاشتې په اخري جمعه کې به او استاد اعلان وکړو چې وګوره سبب قضا امره کو ښا چاوه د کال منځونه نو به وکړي کال ټول کال ښا هغه په دا جمعه باندې ټول راوګرځول الله رب العزت وی چې د قضا مون وخت نشته دا چاوه د رمضان اخري جمعه مقرر کړې دا څوک د قضا مون وخت نشته ښا د قضا مون وخت څه دی چې تاسو یاد شو ولی مونږ چې سړینه پاتې کیږو یا د خوب د وژنه نو چې پاسې نو جوړ یاد شي کنه یا یې رشوي نو چې کله یاد شي نو الله وی کوا دغه د قضا مانځ وخت دی ښه جو روزي ته امرستو کوا جمعه ته امرستو کوا چټوډ مر قضا را ګرځي ښه نه نه اقیم الصلاۃ لذکری پابند کوا د مانځو او هغه وخت دی کستانه قضا شي وي چې کله زه ته یاد شم بس یاد دي شو نو دغه وخت دی انور چاو پکې وی چا نو ومن قضا شو نماز خوتن بل ماز خوتن به کو هغه دا چا وی زمرا دې رستو کو ولې ته نه یېر شو تا یم از خوتن مونده نه پاتې شو یا ودښوی یار سو نو چې کله راوي ښوې نو بس کني مشپدا کترې مشپدا کار سو وخت هو مونږ کوا اقیم الصلاۃ لذکری د سار زمان نه مخکې کوا غره که سار زمان نه درست کوونه نه دی تاو شو نه دی هغه شو دا ډیر سخته مسله د قضا ترتیب ښه چر څو مونږ وګورې چې بل ماس خوتن ته د مونږ اشاره کو کنه نو چې دا دروازه کم کړی دي څلور واړه یا پنځه واړه نو دقه ځوړن پاتې شو دا زموږ ګران خبره ده ادیب او مونږ ته ویلي چې بل ماس خوتن به کین کله ساره به قضا شو ایمون تیویلی چی بل سار بے کہنو اتا ہستا ہے چی دا سما خبرہ ڈکڑی ندا و چی خبرہ اکڑی دنو آگا لیتا دا دیتے داؤں ویلیو کنوی پدیمی آش کی بار مرہو دے سپر آبائی بدل سپیڑ در کی نامیاش تک نه سفر اوبې ا سفر اوبې څه شو اوس به چاله سفر نه اور کړی دا ولي دا دقه خبرې غلطه خبرې هغه پیمان راوړو ما خام نه پز بیا څوک نه راوته ها او کاسه دې چانه ټبا پوراو شپې بار راوته اوسو دغه پیراغه مړبشو وی ګوره یې ها ګوره یې په بدن باندې به مانګول پرتای پاو سفر راوې بس خزوانو یار اته سوغه سي او په خانوم مولانو په خپه او پسيبتو نه نه ماليږي چیرې زمونږ استاد وکنه په لمنې مونږ کېده واقم الصلاة لذكري مذا دریم حکم شو چې پابندي کوه په مانځ باندې زبد تیاد یما زبد نه یریګم پابندي کوه په مانځ باندې زبد یادو ما زبد حفاظت کوما زبد بچ کوما او پابندي کوه په مانځ باندې کپات شوی زنه نو کله چې یاد شو ما تا ته یاد کړو نو درېګه په مانځ باندې سلورم خبره د قیامت تا ان ساعت آتیتن هغه وخت وي ښه بهشکه قیامت را روان دی ډیر نږدې دی آتیتن ښه هک تاسو یې چې کله وي کله وي الله وی اکاد اخفیها یو معنا اکاد اخفیها اکاد معنا اريدو اتقان وی الله ای زما اراده دا چې دا قیامت پټو ما خلقونه نیو موتا نیخه موتا چې کله برازي سو کال دی وتا نخه ما اراده کوما چې پټ یو ساتم د خلقونه اځه معنا خفا دا په ځوانو باندې استعمالي کې دي ته د ازداد نوې ښا دا خپل معنا دی خو پټواله دي خو لیکن دا معنا دی زار سروم راځي نو معنا الله وی نزدې دا چې زه ښکارا کم نو اکاذ بیا په خپل معنا شفا نزدې دا چې زه ښکارا کم اخفیها اظهرها ها اوس یې حکمت بیانې علت بیانې چې دا قیامت الله سره راولي نړۍ خلق خدا دنیا خو خدا بیره بد دا ژوند را لخدې وي کسړې یو که تودې یو کارنګې هو وخت یې ریږي خوشاله یو کله چا ډېر کار دی کله کار دی نو بس دا ژوند وي زمونږ خوښ دی ملا دا قیامت سل راولی ویلی تجزا تا خدا خواخ دے خو حساب کتاب بنکی تا خو ساروے نئے غیے خو نئے کنا سارو سر حساب کتاب نکی نو که انسان انتا سر حساب کتاب کی کنا خوا لی تجزا دید پارا چی بدل ورکلیشی کل نفسن هر یو نفس تا بما تسعا داغه عمل چې د دنیا کې کړې منډه خواله ده کنه ځان یې خوستړې کړې ده کنه بما تسعا نو چې ځان یې ستړې کړې ده نو که ځان یې په حق کار کې ستړې کړې د الله په دین کې ځان ستړې کړې نو الله بوله مرتبه او درجه ورکړي او کنه ځانې ستړي کړي په گمراهه کې او په بي دینه کې دا غیب ول خپل بدل ورکی دار عمل خپل بدلشته کنه ها خدا سبحانه کوي چا خواره کړي دي ځان نه کړولې دي نه یې ځان بدغسي نو د حکمت بیان کړي ته جزا چې بدل ورکړي شي کل نفس نار یو نفس تا بما تسعا داغی عمل چی دکڑے دیں دا د موسی علی السلام پیغاماتو په کوی تور کې ښا اول توحید چې اننی ان الله بیا ورپسې عبادت چې عبادت په زما کې هر قسم ښا بیا ورپسې زمان ز خبره وا قیام الصلاتا بیا ورپسې د قیامت خبره وا سلور پیغامات اوسو د الله رب العزت وی چې تاسو داسې یو ظالم ته لېګما چې او ظالم په پوزه مچ نه پریږي ډیر سرکښ دی نو بخامخه تا تړې منسوبي جوړي او ډیر مقابله وکي او سبق یې هو چې د دې خبرو نه دیوانړي دا چې ما تا ته وې ښا چې د دینه دیوان لري وره کار څه کوي خو د دینه بناوړي ښا هغه به دا زور لګي چې ستانه د ایمان خبره یې رکی ستانه د عبادت خبره یې رکی ستانه د قیامت خبره یې رکی خو زه درته وایم فلای صدنک عنا چې منن کی تعالی را د دې مقاصدونه د دې احکامونه د دې پیغامونه مل لا یؤمنو بها هغه څوک چې ایمان نه راوړي ظالم اخدا نه مني اخلا الہ نه مني او زرب ما انا ربکم الاعلا چې ایمان نه راوړي په دې احکام باندې وتبع هوا او روان دي په خپل خواهشاتو پسې ښا دنیا پرست دے، عیش پرست دے، بت پرست دے، ار پرست دے خواه ولی که چردی کستان یو مقصد پاتشن ولی پتر دا حلاک بشیم دا سبا حلاک شی کان نما خر من السمای لکه یو سلی دا اسمان نرا پریوت تر دا یو سلی دا غر نرا پریوت ناغی که حروغ زینی کنا دقا سبا حلاک شیور موسیٰ علیہ السلام تبیخ انن خلق سر اڑو غم نشتا دی ندہ مسئلی او دا توحید نا خبر دی ندہ عبادت او دا منزل نا خبر دی روشن خیال دی او پا ہوا پس خواہشاتو پس روان دی ادی نحلا کی خواہ جا سوک بحالا کی حدید پوری موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خپل پیغامات ورکلو چدا واخلا از ما امانت تے اوزا فرعون تلارشا اللہ دے خیر کی جسبت نجوڑی خان فلما تا کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام اغا زیتا اغی غورتا چلی دلیو نو دیا وازو کلیشو یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربو کا دازو چی خبری کم تا تانو دستا ربی امام فخلان علیکو اوباسا اخپلی کیڑے زان تیار کام تا تا دیر لوی خدمت تیم اگر بغیر د منډې نه نکېږي انک بالواد المقدس توان بشکات په داس یو میدان باندې ولالي چا ډیر پاک دی او نو مې توا دی وانا اخترتک او ما غوړکلی د خپل دعوت لپاره د خپل توحید لپاره ولې الله تعالی علم دې کنه هغه بنديان پیژني نظام پیجنی چې دا سړی لایق او قابل دی چې د خلق قرآن مایو کیم ادا ډیر ګران کار دی دیو جنوازی دا یو حکمت ذکر کوي چې دا موسی علی السلام لس کال په مدین کې ګډه سره سرولې خو جوړ دغه وخت به وتویلی چزا فرعون ته دعوت پیش کا. نا الله تعالی موسی علیہ السلام طبیعت معلومو چې د کې جلالیت زیات ته ته په سوکمان زړې وایني جلالیت ډېر. نو کده دا سی فرعون تولی کوم نو درز او غرب بجوړ شینو. فرعون هم ډېر لوی ظالم دی او موسی علیہ السلام د خپل زور نه نه خبر. نو دے خود کراٹو لنے لی گما نو ایلس کالے پی گڑی او سارو لی چی دی نری مال سارا دی نری مال سارا عدد شی لکوٹی چی دا زلن ایدا دغل رشی سختی گڑی بیزی خو نری مال لکن خوا. حدیث کی رازی چی بگڑو بیزو کے برکت تے او پوخانو کے جفا دا وخان جوې څوک سادي کنا دا ډېر زیګرور خلقیخه د دې په زړه باندې لوی لوی وختو لاري دې کوي د الله حکمت لس کالې په ګړي وسارول چورګه چې دې نورو ګړو طبيعت دعوت پېښ کړي کنا. نو ما غواړم کړته د خپل پیغام د پاره فستمه وکیدا دیر په غور سره لما یوحان هغه بیان تا چې وحی کولی شي تا ته چاول پاره کې مسله توحید دا اننی انا الله لا اله الا انا بشک زو چې دا خبرې کوم تا سره مخاطب يم نذ الله يم هغه الله لا اله الا انا چې دا په شان څوک نشتا. دا مطلب الله یزما په شان څوک نشته ګوره ستاسو په شان خو دنیا ډکه ده چې تاسو دې مخلوق ته خدایان وایې کنه. عیسی علی السلام ته ولې خدای وایې؟ عیسی علی السلام په شان ته خو دنیا ډکه ده خلقونه. الله خو هغه ذات ته چې لیس کمثلی شیون چې دا کوم مثل نشته دې هغه به مثال دې لا اله الا انا فاعبدني زما بندگی کوا چې سم رستانه کیږي واقعي صلاه لذکر او زما ذکر ډیر ضروری دی. نو دا وتا ته علي یادی کی چې پینځه وخت منځ کئ هغه وخت کې پینځنو خو دی وخت خو دی کنه دی وخت خلق غفلت زیات دی ها ځکه الله او ته پینځه وخت مقرر کړی چې زه خدای بنده دې پینځه وخت کې به تاسو هم نه یادې کومه ير به ما نو خو چې کوي یې کنه نو دا کنه خدای نه یریږي. نو چې نه کوي خدروا مانزل را د دې لپاره چې زه ته یاد شم ل ذکرې زما دې یاداش د پاره دا ولا معنا وخت بلے پاکی دعوی لی ذکریم منز کوا نو توحید بیاناوا نو خدای و پاکی خیر و برکتا چی نو مخلوق تاو فیدر اسی اسلاب کی گی دا دوو نبا دریشی و دلسو نبا یولسی و ای ترقیو پاکی راز اجی تا من نکے اتو اید توحید ربانی بیانو ما نو اسی دان لدو کار کن باقی دا توحید ربانی نو ای خواه زمانا منز کوا زدید پارا چه زمان دین خورشی زمان توحید خورشی. ادویم منز کوا زدید پارا چه زدیات کما تب ما یاد کی چی یا کن عبدو و ای یا کن استعین او زبا تا یاد کما نو زبا دی پا حفاظت ساتما زبا دی پا عزت ساتما او رسوائیتا با دی نپری زمان شرمیدو تا بده نپریدما لذکری ایاکم تسمایا زوین زمام نیادو فذکرونی اذکرکم بقرہ کی ترشیو کن. دغه سلورمه معنا شو ها چا کې می صلات علی ذکریم منز کوا چکل از تیاد شو دقه وقت ده ها دقه زامن وقت سده چه ده کل تیاد ان الساعت آتیتن بیشکا قیامت راتون که ده اکادوخ پیها اللہوی زیرادکو ما چه ده خلق نیپٹو ساتم وخوتا نخیمہ دیکیم لوی حکمت ده ها ادوی مانا نزدی دا چخکار ایکم اللہ یو اس وقت لگ دیکھا سلگ وقت پاتے دیکھکار اکوم بے خوبص اکاد دکا جنبی علیہ السلام راتنو آگا ہوئی چیزو قیامت یو بل سرمر گریو کو اگر زمان لگ رستو شن پا قدم کی نخوا انا والساعتو کہاتین دا دو گتی انی من دا مسواکا ویزاو قیامت یو بل سردا سر روانو وزکی ذلو کٹی پا قدم کی مخ کرا دا نا قدم با وصور پاتی اخیر مسلمان سوار لساو کال خوشو خوا وزو با گڑیر لگ وقتی خوا لیتو جدا چی بدل ورکلی چی کل نفس هر نفس تا بما تسام داغی عمل چکلے دیم ار کله چې ماتا تا دا سلور قسمه پیغامات درکړل فلای سدن نکانا د دین دې سوکمنی نکیم ولي خلق کومنی کول کوي کنه واقعده وی خبردار دې خبر نمو نه خلې غره دا وړر ضرور خلق دې کنه توحید نه خلق منی کو چې دلته مونږه د توحید نه کې اولی دلتا سا چل لے دادا خدای دو مکانو دا نو موسیٰ علیہ السلام تاوی چی گورے فیران دیر ظالم دے اصنا چی دا دین دی منی کی خوا منا نکی تالا راغ سوکن چیغا خوی مان نراؤڑی یقن نکی پدی خبرو وطبع ہواو اگروان دے پخپل خواہش پسی سوک چی خواہش پسی روانی کنا داغه قران تاجت سیدا دین ته ساجت ولې کچره منی کړي فطر دان نو هلاك وشي ها یعنی مطلب دا دی چې مسله پرې خودل توحید پرې خودل سنت پرې خودل دا هلاکت ته الله رب العزت دا هلاکت ته او بند پویږي نه پدې باندې وځو خرو موټي ما او هم موټای ما اللہ رب العزت و اینا تنی خبر دزان نخوا و آخر